Zabrljati, sociolozi, viždam vrt napred. Nešto javno, ki trebaži, može bit iz ispod pred. Černi vrk, nisku čajan, vrhu moje te sudba. Znam, če nešto se razkanat, evo slušiš tek sveta. Al sam eno plošilu, al sam eno dete. Al sam prostranstvo sivo, al sam te dete. Men umreli se se spite, milioni prikusti. Spred iskam si merite, kudu vložih v mečti. Užem sezon, този кон, с който препускаме ние. Аз ще мълча, ти ще мълчиш, а вълк гърдите ни бие. Купите води, тук ти стигам своя нрав. Пилице, смете ме, чичо, според мен, това е град. По-добре, метни светлата, по-добре, да съм идиот, но ще стрелям в главата. Аз на всеки философ, сексът, това обичам, сексът, това си ти, сексът, това променя милионите зъби. Няма никаква надежда, няма, няма да се спа. Няма да съм чужда прежда за половера съдба. Сезон е този кон, препускаме ние. Аз ще мълча, ти ще мълчиш, а вълк гърдите ни бие. Сияме, искам аз в моята кола. Що съм тук на автобана, предпочитам скоростта. Балерини в балета редактират своя танц. Моля ви, играйте често, че няма да е лесно. Този сезон е този кон, с който препускаме ние. Ще мълча, ти ще мълчиш, вълк гърдите ни бие.